भी न गई, लाई भी न गई, तेन भाई भी न गई, मैंने मारदा जहान मेनू सारा, तेरी मेरी ओं टुट गई सोनिए, जिवें टुटिया अंबर तो तारा, तेरी मेरी ओं टुट गई सोनिए, जिवें टुटिया अंबर तो तारा, लाई भी न गई तैन भाई भी न गई, लाई भी न गई तैन भाई भी न गई, गई सोनिए, जिवें टुटिया अंबर तो तारा, तेरी मेरी ओ टुट गई सोनिए, जिवें टुटिया अंबर तो तारा, लाई भी न गई तैन भाई भी न गई, लाई भी न गई तैन भाई अंबर तो तारा, तेरी मेरी ओ टुट गई सोनिए, जिवें टुटिया अंबर तो तारा, लाई भी न गई तैन भाई भी न गई, लाई भी न गई तैन भाई भी न गई, तैन भाई भी न गई, तेरी मेरी ओ टुट गई सोनिए, जिवें टुटिया अंबर तो तारा, हाय तेरी मेरी ओ टुट गई सोनिए, जिवें टुटिया अंबर तो तारा।